إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدلو سوات توفيق برام بي عز وجل كي سنو درس التوحيد كي سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي ويسو نجيوان جاء إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام كناولو لمني ثم استوى على العرش top mom borom bi jalla wa ala mu daldi kawé fété kaw la nga xamanteni ni mom moy arash mune summa momé harfu atfin wa tartib arafu toftal la araf la go xamni lamuy tektale moy toftale mune ay anna istiwa'ahu ala al arsh جاء بعد خلق السماوات والأرض مانام كاوي غا خامتيني ني كاوي نكو تا كاو عرش ماغي دالدي ديك غناو مبندوم اسمان اك سوف من لانه من صفات الافعال التي يفعلها الله متى شاء من داخ استوا غوغي مانام كاوي غوغي dafa bok ci liñu tuddé sifatul af'al sifati ay xaj la dafa am liñu tuddé sifat adh-dhatiyya nga xamanteni ni sifat yoyé lam yazalillahu muttasifan biha ak ya nga xamni moy sifat al-af'al وهي التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء صفات ييغا خامني نوي صفات جف مانام ملوكاني جف اجيت ملوكاني ييغا خامني موي ملوكاني جم ملوكاني جمي موي ييغا خامني سونو بوروم جل وعلا دانيول ديكو ملو موم بوروم بي تبارك وتعالى du dañ di melawo yoyé melokan mangok mom borom bi jalla wa ala melokan yi nga xamanteni ni mom lañu wax sifatul af'al nak muy melokan yi jëf muy melokan yi nga xamni sunu borom jalla wa ala da koy def sa yiko sobe mom borom bi jalla wa ala da koy def mune kon istiwa bobé dafa bok ci sifat al af'al mune wa ma'na istawa irtafa'a wa ala mune ma'na istiwa nak lamuy teki moy irtafa'a yekatikuna wa ala mudallikawe irtafa'a wa ala lolu moy ma'na istawa bo xolé fi استوى دفا دالدي عندك على لولو لا نيو تودي انديس مانام تاي كيغا خامني داي ديف ريشيرش ساينتيفيك ولا موي ديف اون انكيت بوليسيير ولا موي ديف ديز انفستيغاسيون كونسيرنان اي انفورماسيون دا فاي سوخلا اي انديس yo xamanteni ni mom lay regrouper étudier ko organiser ko indice yoy dal di koy conduire ci li nga xamanteni moy son objectif bu fekkee kii def enquête indi si ñoo koy conduire ci coupable bi. Par exemple, bu fekkonte ne tey par exemple am na benn mbir bu xew, ne am na benn xew-xew bu fa xew, benn béréb am na daal ab defin buñ ma def. Léegi ñooy enquête buñ ñëwee ndax dañuy jàpp ku njëkk a dajal rek? Déedéet, buñ ñëwee la ñuy njëkk a soxla mooy béréb bi ñu def mbir mi. Bu fekkee ak càcc la, càcc ga fañ ko defee, bu fekkente ne bakkan lañ faat, bakkan ba fañ ko faatee, loolu la ñuy njëkk a sécurisé. Bu ko defee li ñuy wax police scientifique daal di ñëw commencé def liggéeyam, commencé jël wala boog commencé collecter li nga xamante ni nii moom mooy ay toq-toq deret, ay empreinte, ay paawu dàll, ay daggitu yére, gis nga ko. Indice bu mën a doon rek duñ ko négliger, mégo cigarette lu mën a doon rek, gis nga, damitu paaka lu ne rek dinañ ko jël daal di koy yóbbu étudier ko. Loolu mooy ay indice, gis nga, loolu mooy ay indice. Ki nga xamante ni masalan tey da doon dem ci àll bi pour wër yenn xeetu mala yi, moom it dafay récolter ay indice. Indice yooyu bokk na ci par exemple bu duggee ci àll bi muy xool traceu paa yi, maanaam empreinteu paa yi nga xamante ni mala yi dañ koy bàyyi, bu xool ba xam moom mala bi muy wër empreinteu paawam jaar na foofu wala jaaru faak yu demee noonu, gis nga, ndax bàyyi na fa ay gannaaw kër, gis nga, crotte yi yu demee noonu. Yooyu ay indice la yoo xamante ni nii bu ko nit ki jëlee étudier ko daal di koy tartib, xam nga, développer ko, lu ci bëri dana mën a àgg ca la nga xamante ni nii moom mooy objectif am. Bu ko defee istawa fi dafa ànd ak ala, ndax istawa léegoo-léeg ci làkku arab ci alquran day ñëw di ànd ak leneen, léegoo-léeg mu ñëw ànd ak ila, léegoo-léeg mu ñëw ànd ak maa, gis nga, masalan istawal ma maal xatab, gis nga. Bu boobaa foofu lu muy tekki, ndax foofu buñ nee istawal ma maa, da fekk maa la, maal xatab, ndax foofu istawa dina nuroog suñ nee istawa ala. Kon gis nga loolu, ndax dana bokk istawa maa ak istawa ala, ndax ñoom ñaar dinañ bokk maanaa, dinañ bokk pirin, te ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am indice boo xamante ni nii am na looy tegtale. Ndax maa la muy tegtale mooy loo xam ni dafa ànd lu yemoo, gis nga. Kon istawa pour mu firi yemoo day ànd ak maa, ñu ne yemoo, gis nga ko ma ngoog. Mais bu dee istawa ala moom loolu al ulu la, al irtifaa wal ulu, kon loolu dee su ko firee yemoo, déedéet dee su ko firee yemoo, gis nga. Firee ko ko taawilun fasit baatilun, firee ko ko taawil fasit la. Taawil dafa am ñaari façon, taawil boo xam ni xaq la ak taawil boo xam ni baatil fasit ak taawil boo xamante ni baaxul, taawil bu baax ak taawil bu baaxul. Maanaam taawil bi nga xam ni da nga suivre li nga xam ni mooy indice yi, maanaam qaraa'in yi, nga suivre ko convenablement comme ni ko alquran tegtalee, comme ni ko hadith tegtalee, comme ni ko lugal arabia tegtalee, boobu baax na. Mais taawil boo xamante ni nii nag yow toppuloo benn indice, da ngaa jël mbii rek piree ko sa firi bopp, gis nga, firee ko sa firi bopp, loolu taawil la boo xam ne baatil la. Loolu moo tax boo xoolee ci lugal arabia lugawiyun yi, maanaam ñi nga xamante ni nii dañoo yittewoo xam-xamu làkku arab, dañoo dëppoo ci ne istawa, gis nga, ida taadda bi ila yadullu ala al ulu wal irtifaa ijmaan, bu leen ci kenn sonal. Istawa bu àndeek ala amul leneen lu mën a tegtale lu dul lan aku kawe ak yëkkatiku, mënul tegtale leneen, mënul firi leen, lii arab yëpp ci dëppoo, arab yëpp ci dëppoo. Ñi nga xam ni loolu mooy seen làkk ñu namp ko ci lii lañ dëppoo, mooy ne istawa, déglul bu baax li may wax, istawa bu andek ala lamuy tektele moy ako kawé ak yëkëti ko singa ko bango waye bu andé ma nak aha ci lay tektele mengo wala yemmo ñu né bant bi mengo na ngox mi wala bant bi yemmo na ngox mi mais da ngay gis ñu bëri dañuy firé istawa ala ñu firé ko bi ma'naw ci ma'naw istawa ma qasdan li ta'wil ay at ta'wil al fasid ngir la djublu ci ta'wil manam ta'wil bu fasid sen djublu ay moy lan nafy sifata al ulu moy daq melokanu kawé daqal ko borom bi tabaarak wa ta'ala te waxon nañ ni sifatul sifat bobu sifatul istiwa sifalan la sifa min sifat al-zati afan al-fi'liya min as-sifat al-fi'liya dafa bok ci li nga xamanteni mom moy sifat fi'liya waxon nañ ko legi ngako nga xamanteni yaf'aluha Allah jalla wala mata sha'a sunu borom jalla wala daf koy def say ko sobe ngako ngako daf koy def say ko sobe donk ñom seen djublu ay moy dak lolu motax lolu da ngay fekk ñinga xamanteni ni ñom seen manhaj bu ngeen delo ci darsu asma wa sifat di ngeen gis ne nekkon nañ ci tuddu kurel yi nga xamanteni ni ñom ci buntu bobu dañ ca am jafé jafé nga xamni dañuy dak li nga xamni moy imma al asma wala ñu dak li nga xamni moy sifat te tuddo nañ ci ñu bari mu'tazila yi jahmiya yi ashaira yi maturidiya yi gis nga ñu ñëpp ko labiyé yi tudon nañ ci kurel yoyu ñi nga xamni dañuy daq sifaat yi gis nga ko ñen yi dañ ko daq directement amna ño xamni mënuñ ko daq directement ñoñu nak laja'u ila ta'wil al fasid ñoo ñoo daw laqatu ci li nga xamni moy ta'wil ñen ñi jël istiwa al istiwa gis nga ñu jël istawa ñu firé ko lan ñu firé ko istawla gis nga istawla bu boba lolou lumuy jur lolou moy tahrif gis nga parce que waxon nañ ci darfu asma wa sifat tahrif moy lan moy taghyiru lafdh an-nass aw ma'nahu taghyiru lafdh an-nass aw ma'nahu definition yoyu manam dang koy japp dang koy jël nga bind ko nga noté ko parce que meun nga jek jek dox ci mbedd mi dajek lo xamanteni dafa aje wo explication yoyu boba noy def da nga nan naw xaram dem deglu wat ci audio bi wala xaram dem lacc ak jiwat parce que souvent nga gis ku ñew di la laaj lo xamni defon nga ko dars ak bari gis nga mango xam nga lu mel nonu mom des fois do ci sawar di tont gis nga parce que defon nga ko dars defat ko dars waxati ci waxati ci waxati ci gis nga mango ndax bo setlo nit ñi dafa am ño xamanteni ni xam nga luñu bëgg prêt à porter ñom seen dund yeb dund prêt à porter la wala dund fast food je m'explique lan moy prêt à porter wala fast food moy ko xamanteni ni soxlawul jang pour xam les éléments de base les éléments essentiels les preuves mo lolu mom intéressé ko mom dal na am jafé jafé ñew na le crédit wa oustaz wa man de nangam nangam man de dama don julli nangam wa oustaz masala sangam dañ ci don wérante nangam mom japp na ni dinam non lolu moy geussu dina koku moy prêt à porter moy ki xamni mom day baye ba gaay ñaw ba faré mu dem jël dal di jënd sol xam nga koku wuté na ki nga xam dafa dem ci tailleur bi jënd ci ci bopam marché d'abord dem ci tailleur bi en plus tailleur bi natal ko ba gis ni li mesureum la mu ne ko li la bëgg mu ñawal ko lolu xam nga koku wuté nak ci walu lek kazalik nga xam dafa dem marché gis nga jënd ay ñambi jënd ay xuluñe gis nga jënd ay batansé gis nga jënd ciébam ñoo togg gis nga mango xam nga koku wuté nak ki nga xam mom day ñew taxaw taxaw dar dar dar dar fi mu taxaw ya nga dégg koparam rek lay génné ñu daal di ko koy toggal légui légui légui safal ko mbir yi légui légui légui légui légui jox ko légui légui légui légui nga bagok sa dina boko beugé xam da ngay top dars da ngoy top ben par ben ab téré ngay jël di ci jaar ben par ben gis nga ko bu niveau bobu jéxalé nga jël benen niveau mais ñu bëri dañoy yakamti prêt à porter lañ bëgg ci dina ji fast food lañ bëgg ci dina ji lool nak mo indi jaxaso gu bëri parce que nit ñi yaruñu leen yaruñu seen bop ci jang moy jafé jafé bi gis nga yaruñu leen wala yaruñu seen bop ci jang mo tax da ngay gis ko xamanteni ni day jamat ci julle manam jullem da ci def erreur julli bi yakawul de mën nako réparer mais ñaka jangam moy tax mu yak julli ji obligé wota téléphone parce que day muju dagu julli ji wala mu dem julli wat ko te pourtant jël ko won ci lañ ci joom lañu lolu mais so jangone jital doon nga xam nan nga wara réparer julli bu melni bo tollo ci question nangam joom ci domaine nangam joom ci charte ya wala joom ci la nga xamni moy arcane ya wala joom ci la nga xamanteni moy faraid ya wala sunan ya lan mo la ca war da ngay ñu bari ño xamanteni dañuy joom fo xamanteni ni joom ga yakul julli de mën nga ko réparer defarat ko mais ñu muju yak seen julli ñom ci seen bop lan moko waral ñaka jagg ya xi il faut nga yitté wo jagg il faut nga yitté wo jang di top darsi yi ben par ben parce que darsi yi dañoo lié dañoo relié déjà gis nga ñu ngi ni ñi ngi ci istawa gis nga bako lolu yata'allaqu bimaza bi babil asma wa sifat gis nga mango wa huwa juz'un min at-tauhid lolu dafa ajo ci buntu asma wa sifat te lolu xajla ci tauhid gis nga donc on fala budda bil mutaba'a wal muzakara faaw nak manam mu am suivre top darsi waaw di nafar aussi daf ci am solo daf ci am solo lol mango kon معنى استوى مولا ارتفع وعلى ارتفع وعلى اسمكو ارتفع وعلى كون معنى استوى بو عندك لغا خامتيني موي على بوكلك بو عندك لغا خامتيني ني موي ما اسمك مانغو كذلك استوى دي نيو دي عندك الى اسمك mangok ila bu boba ulama yi firer ko qasada moy djublu gis nga qasada djublu gis nga istawa bu andek ila qasada istawa bu andek ala al'ulu moy kawe istawa bu andek ma moy yemmo gis nga mangok kon lolu mbir la yo xamanteni ni yu jar di baye xel la dine islam dine la bo xamni dafa lambo xam xam bo xamanteni dafa noble xam xam bu riche mangok xam xam bu phénoménal xam xam bu merveilleux mangok mais il suffit que nit ki mu jang les principes de base munu ci ñak il faut nit ki mu jang les principes de base voilà mais ñu bari dañoo déssé comprendre ci julli ñi la dañoo déssé comprendre islam fan yele rek xawma kuma yone ben video bo xamni ben ndaw mo ci don wax xawma julit la xawma du julit en tout cas français la don wax di wax différence bi nek ci islam ak yenen diine mu ne islam diine la bu sérieux c'est son système de vie la bokul ak yenen diine yi nga xamni mu tuddi ci christianisme mu ne diine da ngay nit ki day tuddi ci kaw laalam di def ay prières mu ne par contre prière ci islam du nonu prière ci islam tu vas te laver tu vas faire tes ablutions gis nga ñew mettre def sa tapis orienté vers la qibla pour prier té prière bobu dafa am ay composants xolal li mais julli ñu bari tay ñom japp nañ né diiné ji moy ah comme nako ñëlé jappé rek faire té prière manam ñaan rek ah sanni ma ñaan bé wa sanni ma fofu ñaan wa oustaz amo ñaan bo xamanteni ni nangam wa oustaz amo ñaan bo xamanteni ni nangam gis nga amul jang say fara tay jëm yow bala nga né fayé ko jotna mais nga liggé wala dé ya ñun ñi ñepp ku ci nekk fa nga nekk difa yëngu ya nga dégg do ñew rek na fay leen ma avance dédét bi am rek nak suñu borom mom yërmandem yaatuna lool waye mbir mi da am yoon nak faaw ñu jëma jaat yooni loolu motax nak gis nga mu am ay coupeur de route nak ñu tuddé seen bop ay ñaaneur ay ñaan kat nan la waaw ñaan wi kay mom waye nak mbir mi day and ak wéxal gis nga fofu ngay comprendre gis nga aduna ku fi am paresse da ngay sonu parce que bu fekkante ne paresse motax jangi ji wo paresse bobu dina la coûter cher deug na non ñi dañuy arnaquer rek ñaan lu kessé nga ci joxé 200 000 ñaan lu kessé ñu la ci laaj 1 million ñaan lu waaw ñaan mom lo xoy joxé jar nako ñaan kay dama jang sa dina mo gëna yomb ñu ñaan borom bi defal ñu tawfik defal leen ko defal ñu tayse defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.